Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin defin, yani kabre gömülme meselesi. Bu olay tabi yeryüzünün en büyük olayı. Allah'ın Celle Şanı son peygamberinin toprağa gömülüşü. Artık başka peygamber gelmeyecek. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin vefatı günü biliyorsunuz Medine-i Münevvere sarsıldı. O gün hava da karardı Medine'de. Sanki gündüz karanlık oldu Medine-i Münevvere. Kimisi kimseyi tanımıyorlar. Hazreti Bekir de Peygamber evin önünde oturuyordu. Bu arada Hazreti Ömer'in kulağına bir haber geldi. Ensardan bazıları toplanmışlar Beni Seyde bahçesinde diye. Ensar biliyorsunuz Medine'nin yerli Müslümanları. Onlara Ensar. Ensar sözlük olarak yardım eden anlamına geliyor. Yani Medine yerlisi oraya gelen muhacirlere yardım ettiği için onlara verilen bu isim Ensar ismi. Ensar Medine yerlisi de iki kabiledi bunlar da. Evs, Hazret iki kabile. İki kabile reisi toplanmışlar Beni Seyde bahçesinde. Bir durum değerlendirmesi yapıyorlar orada. Resulullah hayattan gitti. Medine'de bir kaos var Medine'de. Yani İslam devletsiz kaldı. Halifesiz kaldı. O durumda bilhassa Roma devleti zaten sınır askeri yiyordu. Roma aniden Medine'ye baskın yapabilir. Yine bazı kötü niyetli şapurcular da Medine'ye saldırabilirler. Ortalıkta bir kargaşa vardı. Bir baş reis yoktu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yerine hayattayken veliaht tayin etmedi. Toplanmış Ensar'ın iki kabilesi bir halife seçmek için kendi aralarında. Onlar bir nevi İslam'ın sahibi biziz görüşüne onda kapılıyorlar. Yani Resulullah Medine'ye geldi. İslam devleti Medine'de kuruldu. Gelen muhacirin ise oranın yerlisi değil anlamında. Hazreti Ömer bunu duyunca hemen Hazreti Bekir'e koştu. Hazreti Bekir peygamberin kapısını ağlıyordu, oturmuştu orada. Ya Ebu Bekir dedi. Bu iş anlamakla olmaz. Durum böyle böyle. Buna bir çare ararım. Hem Hazreti Bekir kalktı. Hazreti Ömer'le beraber yolda Hazreti Ebu Ubeyde'yi gördüler. Ebu Ubeyde. O da ilk Müslüman adam Medine'de ve aşırı mübeşşereden kendisi. Üçü beraber hemen Ensar'ın toplandığı bahçeye geldiler. Üçü bir de oraya gelince orada bir hava değişti şimdi. Şöyle bir hal oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri nereye giderse sağına Hazreti Bekir alırmış. Soluna Hazreti Ömer alırmış. Üçü beraber giderlermiş. Oraya da Hazreti Bekir, Hazreti Ömer yan yana gelince sanki peygamberde dirildiğimi gibi bir hava esinlendi orada. Ebu Ubeyde'ye gelince peygamber şöyle buyurmuştu. Ebu Ubeyde bu ümmetin emini. En güvenli kişisi buyurmuştu. Ensar arada konuşuyorlardı. Hazreti Reis'i Sa'd bin Ubade Hazretleri, ki o anda oydu Hazretin reisi. O da ilk Müslümanlardan. Akabe'de bulunan Bizak'ta kendisi de, sahabelerin kendisi de. Hazreti ayağa kalktı. Dedi ki, ya Ensar, evet sizler Mekkeliler peygamberi eza, cefa ederken peygamberimize, onu öldürmek için ararlarken siz peygambere sahip çıktınız. Biz muhacirlere sahip çıktınız. Bizimle malınızı paylaştınız. İslam'a yardım ettiniz, cihad ettiniz. Yalnız dedi, bir mesele var dedi. Eğer sizden halife olursa, bunu dedi diğer kabile tanımaz da dediler. Çünkü yüzlerce kabile vardı Arabistan'da. Arap kabileleri, onların her bir ittifakla Kureyş kabilesini üstün görüyorlardı. Ehl-i harem oldukları için, yani Mekke oturdukları için ve Kabe-i Muazzama'nın mücahir oldukları için öyle sayıyorlardı. Öyle buyurdu. Eğer sizden bir halife seçilirse, o zaman her büyük kabile kendi başına buyruk olur, her biri bir halife, reis seçmek ister, İslam birliği bozulur, İslam'ın gücü gider, düşman buraya saldırır. Bu birliği sağlamak için tek çıkar çaresi ancak halifenin Kureyş'ten olması, Mekke'nin olması. Ve Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'le Ebu Ubeyde'yi göstererek, işte bunlardan birini halife seçelim, bunlara tabi olalım. Yani biat edelim dedi. Hazreti Ömer'le Ebu Ubeyde hissediler ki, ya Ebu Bekir, Resulullah seni insan önüne geçirdi. Yani namazda onu imam tayin etti. Resulullah'ın önüne geçtiği kişi önümüzü geçemeyiz dediler. Hazreti Ömer, ya Ebu Bekir, ancak bu işten layıksın. Elini ver, sana biat edeyim. Yani bağlılığımı bildireyim sana. Dedi. O arada Ensar'dan, Medine yerlisinden Hazreti Beşir isminde bir sahabe hemen yerinden fırladı. İlk olarak ona nasip oldu. Hazreti Bekir'in eline tuttu. Ey Resulullah halifesi, sana biat ediyorum derekten ilk o biat etti. Yani halifenin tanıdı. Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde derken orada bulunan Ensar muhacirin kim varsa her biri orada Hazreti Bekir'e biat ettiler. Onun halifeliğini yani tasdik edip doğrularında kabul ettiler. Gerçekten eğer o gün bu olay olmasaydı, halife seçilmeseydi, Allah İslam birliği bozulabilecekti. Elhamdülillah Allah'ın yardımıyla böyle bir olayla meydana geldi. Ertesi salı günü, biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 12 Rebiülevvel Pazartesi günü sabaha doğmuştu. Yine 12 Rebiülevvel Pazartesi günü Medine'ye hicret edip gelmişti. Yine Allah'ın vakfının tevafuku aynı günde Medine'ye vefat etmişti. Pazartesi günü idi. Ertesi salı günü Hazreti Bekir, Hazreti Ömer'le birlikte mescide geldiler. İslam'da halifeye biat, yani bağlılık sözü, halife seçimi mescide yapılır İslam'da. Hazreti Bekir mescide geldi, minbere çıktı. Hutbe okuyan yere minber denir. İmamın namaz kılıyor yerde mihrap denir camilerde. Hazreti Bekir minbere çıktı. Besmele'den hamdele, Allah'a hamdü senadan sonra bakın şunları söyledi. Yani İslam'da ilk halifenin ilk hutbesi olmuş oldu. Tabi tamamını değil inşallah. İşte birkaç paragrafını size aktarmak istiyorum. Önü şöyle başladı. Ya eyyühen nas. Ey insanlar anlamına geliyor. Ey insanlar hitap etti sahabelere. Ben dedi sizin en hayırlınız değilim. Bakınız cemaatimiz. Ben dedi sizin en hayırlınız üstünüz değilim. Ama halife seçildim. Böyle nasipmiş. Halife seçildim. Resulullah'a vahiy gelirdi buyurdu. Resulullah'a vahiy gelirdi. Resulullah'ın her yaptığı iş Allah tarafından doğrulanırdı. Eğer Resulullah Aleyhisselam adetleri yanlış yapacak olsa bile bir şeyi hemen Cebrail Aleyhisselam gelir işi doğrulturdu buyurdu. Ama dedi ben sizden birinizim. Ben sizin bir beşer insanım. Bana vahiy gelmez. Bana Cebrail Aleyhisselam gelmez. Eğer ben Allah'ın kitabına, Peygamber'in sünnetine uygun iş yaparsam, bana yardımcı olunuz. Beni destekleyiniz. Beraber yapalım bunları. Eğer ben şaşırarak Allah'ın kitabına, Peygamber sünnetine uygun olmayan bir iş icraata kalkışırsam hem beni uyarınız. Uyarınız beni. Beni bu yoldan alınız. Bana doğru gösteriniz. Dedi. Sonra onları cihada teşvik etti. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ağır hastalığında Hat Üsame'yi ordunun başına geçirmiş. Roma'ya karşı bir ordu hazırlama başlamıştı. Bu cihaz işi durmasın diye onlara şöyle buyurdu. Yine ey yuhanna, ey insanlar, cihadı terk etmeyiniz. Bir millet cihadı bırakıp da eğlenceye, zevkine, lüksüne dalarsa o millet batar buyurdu. Çöker buyurdu. O millet zelil olur buyurdu. Bunun için cihadı terk etmeyiniz. Yine Allah'ın cihada devam ediniz. Ve son paragrafı şuna buyurdu. Yine ey insanlar ben dedi Allah Celle Celaluhu Resulullah'a itaat ettiğim sürece o yolda bulunduğum sürece sizin bana itaatiniz size vacip olabiliyordu. Eğer ben dedi Allah'ın kitabını ayrılırsam bir konuda peygamberin yolunu ayrılırsam o zaman sizin itaatiniz vacip olmaz, gerekmez dedi. Uyarınız buyurdu. Ve sonra şu kelime söyledi. Kum ile sırati rahimekumullah dedi. Kalkın, namazı kılalım. Allah'ın üzerine olsun buyurdu. Öğle namazına önce çıkmıştı minbere. Oradan indi. Öğle namazını kıldı. Ve mescitte biat-ı amme oldu. Genel biat oldu. Orada herkes Hazreti Peygamber'i tutup kendisine halifeliğini kabul ettiler, tasdik etti kendisini. Gün salı oldu o gün için. Öğle vakti namazı kılınmıştı. Peygamberimiz mübarek Nur-u Muhammed'i bedenleri evinde tabi duruyor. Hastanın altına gele bir ara. Medine Münevvere sıcak yer. Resulullah'ın mübarek beden şerifleri örtü altında oda içerisinde sıcak bir yerde duruyor. Acaba bir şey olmasın yani bozulma bir şey gibi olmasın merak etti. Yüzünü açtı baktı ki o Resulullah Allah'ın nuru daha da güzelleşmiş. Ağlama başladı. Ya Resulallah hayatın ve matın birbirinden daha güzel buyurdu. Tabii peygamberimizin mübarek bedenleri kabirlerinde aynen konde gibi duruyor cemaatimiz. içeceği içmek koşuluyla. Şimdi sıra geldi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin tecihiz, tekfin, defin işleri. Hazreti Bir Peygamber sormuştu hastalığında. Ya Resulallah, seni kim yıkasın diye sormuştu Peygamberimize. Şöyle cevap verdi. Beni Ehl-i Beytim'den en yakınlarım yıkasın. Bu Peygamberimizin özel işi, bunda Ehl-i Beytim'imiz ileri sürdü. Hazreti Bekir de imameti vermişti. Yani milletin işini ona vermişti. Şimdi Peygamber yıkanmasına gelince kim onu yıkayacak? Ehl-i Beytinden, aile içerisinde, akrabalarından en yakınları. O anda kimden vardı Resulullah en yakın olarak? Peygamberimizin Aleyhisselam'ın oğlu yok tabi. En yakın oğlu olurdu, oğlu yok. Babası ikinci derece geliyor, oğlan sonra o da yok. Kardeşleri, abi kardeş, onlar da yok. Ne kalıyor şimdi? Baba kardeş intikal ediyor. Yani amca, amca. O anda Peygamberimizin tek amcası hayattaydı. Hazreti Abbas Hazretleri. Peygamberimizin 9 amcası vardı. Hepsi bu etmişlerdi. Yalnız Hazreti Abbas Hazretleri o hayattaydı. En yakını amca olarak. İkinci yakını amcaoğlu ve damat olan Hazreti Ali'ydi. Hem amcaoğlu hem Peygamberimizin damatları ilk Müslümanlardan o idi. Bunun üzerine Hazreti Ali'yi yıkamaya ona göre buna verildi. Hazreti Abbas'ın iki oğlu da Fadıl Kusem isminde iki oğlu vardı. Onlar da amca olarak Peygamberimize Ehl-i Beytinden onlar da geldiler. Bir de Peygamberimizin çok sevdiği Hazreti Üsame. Üsame. Hazreti Zeyd'in oğlu. Biraz Hazreti Zeyd Peygamberimize kilo olarak gelmişti falan. Uzun tabii konu girmiyor konulara. Hazreti Üsame babası Zeyd, annesi Ümmü Eymen. Yani Peygamberimizin ikinci annem dediği kadın Ümmü Eymen. Üsame ikisinin doğumu. Peygamberimiz onu çok sevdiği için hayatında o da Peygamberimizin Ehl-i Beyt'ten sayılıyordu. Bir de Peygamberimizin çok sevdiği Peygamberimizin azatlısı köleyken hür edilen Hazreti Şükran Hazretleri vardı. Hazreti Şükran. Bu köle olarak Medine'ye gelmiş, Peygamber'e geçmişti. Peygamberimiz bunu azat etti, serbestsin dedi. Ama Medine'den ayrılamadı. Resul ayrılamadı, Peygamber ayrılamadı. Peygamber aşırı yanan bir kişiydi bu da. Bunlar şimdi Peygamber'i yıkayacaklar. Yalnız sahabeler için o kadar zorlu ki bu anı yaşamak az cemaatimiz. O güne kadar sahabeler kendi başlarına bir karar vermemişler o güne kadar. Ne olursa olsun başlarına Resulü Aleyhisselatü Peygamber'e der efendim. Ne olsa hemen danışırlardı. Nasıl yapalım ya Resulallah? Nasıl yapalım ya Resulallah? Allah'ın Resulü Peygamber'e. Ne derse öyle yapılırdı. O güne kadar sahabeler kendi başlarına bir karar verememişlerdi. Ama işte Resulullah konuşamıyordu artık. Medine orada ama konuşamıyor tabanlarla. Kendi kendine karar verecekler. Bir taraftan inanamıyorlar. Peygamberimizin ölümü daha kabullenemiyorlar. Ondan kopamıyorlar. Peygambersizlik bir dünyada kabul edemiyorlar. Yani peygambersiz hayat, dünya kabul edemiyorlar bunu da. Hatta bakın aziz cemaatimiz, Peygamber vefat ettiği zaman Hazreti Abla bin Zeyd Ensar'dan vardır. Ezanı o melekten duyan kişi yani. Bu Medine'nin dışında hurma bahçesinde hurma ağacına çıkmış, hurma ağacına bir şey yapıyormuş. Artık bu da bir şey yapıyormuş, hurma ağacına yapıyormuş. Oğlu ağlayarak gidiyor. Ya Ebu ye, Ebu ye. Ağlayarak. Ne oldu? Ne var yavrum? Ne oldu? Resulullah mat, Resulullah vefat etmiş. Hazreti Allah bin Zeyd hurma üzerinde. Peygamberimizin vefatını oğlundan duyduğu anda şerefe bakıyor. Artık dünya anlamsız. Hayat anlamsız artık. Kendisi de duası müstecaplardandı. Duası kabul olan sahabelerden biri kendisi de. İlk elini açtı. Ya Rabbi, bu gözlerim madem Resulullah'ı göremeyecek, dinle görmesin artık ya Rabbi. Al gözlerim dedi. O anda gözünün nuru alındı muhtemelen, dünyada kararlı bir şekilde böylece. Yani sahabeler Peygamberimizin ölümünü kabullenemiyorlar da. Peygambersiz bir dünya olamaz onlar için. Hayat olamaz. O mali ruhsal feyiz tabi kesiliyor aralarından. Bunun için şaşkın bir haldeler. Şimdi şu önce karşına çıktı bir sorun olarak, acaba Peygamberimizi nasıl yıkayacaklar? Yani bedenini soyacaklar mı? Çıplak mı olacak? Bir Allah'ın Resulü nasıl bedeniniz çıplak olabilir önlerinde? Ne yapacaklar? Dibine soruyorlar. Kimse bir cevap veremiyor ağlamaktan. Herkes alışıyorlar, bir cevap veremiyorlar. O anda Allah Teala hepsine bir uyku verdi. Hepsine. Her birinin çenesi göğsüne dokundu. Öyle düştü. Her birisi oldular. Bir ses duydular. Gür bir ses. Resulullah'ın gömleğini çıkarmayınız. Üzerine gömleği dursun. Gömleği yıkayınız. Hem uyandılar. Kim bu? Hazreti dedi ki, bu kız Aleyhisselam'dı bu dedi böyle. Bunun üzerine bu iş halloldu. Peygamber Aleyhisselam'ın vefat ettiği evinde odasında yıkama başladılar. Hatta Peygamberimizin nereye defin olacağı, bu da bir onlar için sorun oldu. Resulullah nereye defini gömelim? Nereye? Bir kısmı Cennet-i Bakı'ya, Medine mezarında gömelim. Bir kısmı Medine'deki mescidin içine gömelim. Bir kısmı işte Mekke'ye gömelim. Hep görüşler oldu. Hazreti Bekir dedi ki, Hazreti Bekir hem halife olur tabii kendisi. Ben işittim peygamberimizden, Allah Teala bir peygamberin ruhunu nerede alırsa o peygamber oraya gömülür dedi. Çoğu bunu duymuşlar, onu hatırlayamamışlardı, aklına geldi. Evinde gömülmesine karar verildi. Bunun üzerine yalnız yıkayacak olanlar eve girdiler. Yani Hazreti Ali. Bunları tekrarlayayım işte az cemaatimiz. Peygamber amcası Hazreti Abbas. İki. İki oğlu Abbas'ın. Fadıl ve Kusem. Üsame Hazretleri Şükran. Bir de sahab Ensar'dan biri. Hazreti Ebs. Ensar'dan biri ağlama başladı. Çok yanmış. Hem kendi eshabı Bedir'den kendisi. Bedir savaşında bulunan. Onunla ayrı bir özelliği var. Ya Ali, Allah aşkına ben işlere gireyim. Resulullah bana bir yardım olsun dedi. Çok ağladı. Onu da kramallar, onu içeri aldılar. İçeri aldılar ve kapı kapatıldı. Kapı kapatıldı. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer dahil bütün ensar muhacirin Peygamberimizin evin dışında oturuyorlar etraflara. Herkes alışıyor tabi. Yani kimse bir şey konuşamıyor. Öyle dalgın, sakin bir halde her şey bitmiş. Böyle bir mahzun bir haldeler. Hazreti Ali ona nasip oldu. Peygamber o yıkamaya başladı. Peygamber gömleğin altından elini sokuyor ama. Altından. Hazreti Üsame ile Hazreti Şükran su döküyorlar. Hazreti Abbas'ın iki oğlu. Ondan sonra yardım ediyorlar. Gidiyorlar. Hazreti Abbas, Hazreti Evs, o Ensar, ikisi de yani ağlıyorlar bakıp bu şekilde. Ağlıyorlar. Bu şekilde tabii gayet yavaş yavaş yıkandı. Üç defa yıkadılar. Üç defa yıkama sünnettir. Birinci yıkama su ile oldu. Saf su ile oldu böyle. Yalnız su ile yıkandı. İkinci yıkamada su içine sidir yaprağı kondu. Sidir. Sidir ağaçtır. Arabistan'dan bir ağaçtır bu. Sidir ağacı derler. Meyvesi nebk denir. Şöyle kirazı andırır. Sarımsı, kırmızımsı meyve verir kendisi. Bu sidir ağacının yaprağı sabundan daha deriyi temizleyici. Deri temizleyicisi ağacın şeyi. Baştaki yağları giderir. Hatta saç dökülmesini bir önler. Böyle çok deli bir ağaçtır. İkinci yıkamada su içine sidir yaprağını koydular. Üçüncü yıkamada su içine bir de kâfur da koydular. Kâfur. Biliyorsun bir kâfur diye bir şey vardır. Şeffaf, çok beyaz, güzel kokulu. Uzak doğu yetiştir bu. Aslında bu ağaçtan olur bu. Yani ağacın salgısı bir yağ, uçlu yağdır. İşte böyle. Bundan bu kâfur elde edilir. Bu kâfurun da hatta tıpta buna kanfur denir. Yağla karşı büyülü kanfur denir tıpta kendisine. Böyle kalp için, göğüs salgısı için çok şifadır kendisi. Hem antiseptiktir. Yani mikro öldürücüdür. Tabii günümüzde bu cenazelere bu da konuyor bundan. Bu kâfur kokusunun da haşata kaşıyor bundan. Kaşıyor derler. Böyle bir şeydir. İşte üç sefer yıkandı. İlk yıkamada yalnız saf su kullanıldı. İlkinde de sidir yaprağı kondu. Üç yüzünde kâfur ilave edildi. Hazreti Ali tabii hem ağlıyor muhtemelen, tabii hem yıkıyor, hem gözyaşları da. Peygamber'in mübarek de geline yine geliyor. Hazreti Fadıl ile Kusam iki amcaoğulları onlar yardım ediyorlar Peygamber'in döndürülmesine. Üsame ile şu Hazretleri de su döküyor Peygamber'imize. Hazreti Abbas o bir şey yapamadı o ağlamaktan. Bir de Evs, Ensar'dan olan kişi. Ona alışıyorlar. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yıkanma işi olduğu. Peygamberimizin yıkandığı yer nerede yıkandı? Evinde yıkandı da. Peygamberimizin yattığı bir divan vardı aziz cemaatimiz. Yattığı bir divan. Tahttan divanı tabii. Üstünde Peygamberimizin yatağı vardı. Yatağın dışı deri idi. İçi de hurma lifi. Hurma ağacının içinden böyle ip ip lif derler bunlar çıkar. Allah Resulü'nün yatağı böyle idi. Kılıfı deri, içi pamuk falan değil, yün değil, yün var halbuki orada, lif de. Hatta bir gün bir kadın peygamber evine gelmiş, Ensar'dan yerli. Soruyor Hatice validemize, ya Hatice, nerede Resulullah? İşte burada yatıyor. Bu çok sert be. Ben buna günden bir yatak Resulü hediye edeyim. Sen bilirsin dedi. Peygamber kabul etmedi muhteremler. Ben bu dünyaya rahat etmeye gelmedim buyurdu. Benim görevim Allah kulluk etmek buyurdu. İşte Peygamberimizin aşılması yattığı yatak oradan toplanarak kaldırıldı. Yattığı divan üzerinde yıkandı muhterem. Hatta o divan uzun zaman devam etti. Birçok cenazeler onun üzerine götürürlerdi. Hazreti Ömer de, Hazreti Ebubekir de vefatında o divan üzerine konup o şekilde onları mezara götürürler divan üzerinde. Epey zaman devam etti o divanda. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yıkanmasından sonra tabii tekfin deniyor, kefenlenme işi oldu. Kefene sarıldı, tabuta konmadı divan üzerinde. Şimdi sıra geldi Peygamber Hazretleri'nin cenaze namazının kılınmasına. Peygamberimizin cenaze namazının kılınması da çok farklı oldu aziz cemaatimiz. Daha başka oldu. Peygamberimize sormuşlardı Aleyhisselam Hazretleri'ne ağır hastalığında. İşte, ya Resulallah, nasıl senin namazını kılacağız diye. Yani kim kıldıracak, nerede kılınacak sormuşlardı. Hadis uzun da, ben birkaç kez okuyayım inşallah teberrüken Peygamberimizin sözü olduğu için Aleyhisselam Hazretleri'nin. Yani hadis-i şerif demek, o kelimeler Resulullah'a ait. Yani mesela bizlere bir mikrofon kabul ediniz. Aslında konuşan Resulullah konuşuyor muhteremler. Peygamber şöyle buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam'ı. İzâ gaseltumûni, beni yıkadığınız zaman, ve kefentumûni, ve beni kefenime sardıktan sonra, fedaûni alâ serîri fî beyti, evimde o seririm, divan üzerimde beni bırakın. Sümmehrucu anni saaten. Ondan sonra çıkın dışarıya bir an için beni bırakın buyuruyorlar. Bu işte hapsiyette böyle şey. Tekrar okuyorum bakın. Aynen Peygamberimizin son sözü olduğu için bunlar. İzâ gasel tümûni, beni yıkadığınız zaman, ve kefen tümûni, beni kefene sardığınız zaman, fedûni alâ sirifi beyti, beni divanım üzerinde bırakınız, dışarı çıkınız. Bir an yalnız kalacağım ben. Fînne evvelâ men yusallî aleyye Allah Azze ve Celle. Şöyle buyurdu. İlk bir namazımı Rabbim kılacak. Tabi Allah'ın namaz kılması şu anlama geliyor. Allah'ın rahmet etmesi Peygamberimize o anda. Yani Rabbimizin Resul Peygamber'in üzerine özel bir rahmeti olacak anda. Yani beni bir an Allah'ıma bırakın. Buyurdu. Çıkın dışarıya. Sümilahır. İlerisinde okumaya uzun çünkü. Ondan sonra buyurdu ki Peygamber Hazretleri, Allah-u Teala izin verecek meleklerine, önce Cebrail gelecek. Cebrail Aleyhisselam gelecek. Ona tabi meleklerle beraber gelecekler. Onlar benim namazımı kılacaklar. Onlar çıkacak, diğer melekler. Bütün melekler, büyük melekler. Ne kadar melek onların namazını kılacaklar? Ondan sonra ehl-i beytim. Ondan sonra yakınlarım, eshabım, ensarım, erkekler. Ondan sonra kadınlar, çocuklar. Ama imam olmayacak kimse. Herkes kendi kılacak. Hiç imam olmayacak. O da aldığı kadar doğacaklar. Kılan çıkacak, kılan çıkacak. Önce beni Mevla'ma bırakın buyurdu. Beni Rabbime bırakın. Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam onlara gelecekler, melekler gelecekler. Sonra ehl-i beytim, yakınlarım. Ondan sonra bütün erkekler, çocuklar, kadınlar, çocuklar kılacaklar. Herkes kendi kılacak ama. Cemaate kılınmayacak. Böyle buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin bu şekilde namazı kılındı. Bu tabi salı günü öğlen sayı yıkanmaya başlamıştı. Artık gece yarısı olmuştu ama. Tabi iş yavaş yürüyor. Yavaş yürüyor. Daha doğrusu öyle istiyor sahabelerde. Öyle istiyor sahabelerde. İş yavaş yürüyor. Şimdi sıra geldi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin mezarının kazılması olası olan sıra geldi. O günlerde, yani o dönemde Medine'de iki kişi vardı mezarı kazan. Bir Hazreti Ebu Ubeyde, az önce ismi geçen kişi, o muhacirlere mezarı o kazardı mezarı. O bu işi almış üzere, Allah işi yapardı bu işi. O şak denen, yani düz mezar kazardı. Türkiye'miz olduğu gibi. İkincisi Medine'de Ensar'dan Hazreti Ebu Talha vardı. Mezara kazan. O da Ensar'a mezara kazardı. Allah için bu işi yapardı. O da mezarı laht usulü kazardı. Laht usulü. Laht usulü yöremizde pek bilmiyor muhtemelen. Yani Türkiye'de bazı yerinde var. Medine Mekke hep Lahut-u Sülü mezarı yapılıyor. Türkiye bilinmiyor. Nedir bu Lahut-u Sülü mezar? Önce şunu arz edeyim. Şimdi yine orada bulunan sahabeler Hazreti Abbas'ın başlarında o esas bu işleri yönlendiriyor anında dedi ki Ebu Ubeyde'ye de Ebu Taha'ya da iki adam gönderelim. Hangisi önce gelirse o mezara kalsın. Yani o tip mezar olsun. Gittiler. Hazreti Ubeyde Hazretleri o önce geldi. Ve Peygamberimizin mübarek kabri şerifleri lahat usulü kazıldı. Peygamberimizin gidenler bilirler kabri şerifleri hemen Ravza-i Mutahhar denir, mescit. Yanı başında bugün Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer o gün Peygamberimizin eviydi. Ayşe Validemize ait eviydi orası. Peygamberimizin yattığı yerde Aleyhisselam Hazretleri'nin divanı da hemen önde kıble tarafında duvarın dibindeydi yattığı yerde. Oraya Hazreti Ebu Mübasir'e mezar kazmaya başladı. Da yardım etti diğerleri de. Gece yarısı nasıl oluyor bu işler? Mezara kazıldı. Şimdi lat şekilde oluyor. Önce düz kazılıyor. Dikdörtgen şeklinde düz kazılıyor. Ondan sonra kıble tarafından alt düzeyinden kıble tarafından bir mevta sığacak kadar yer açılır kıble tarafından. Alttan açılır. Önce düz kazılır. Dikdörtgen şeklinde inilir. Ondan sonra mezarın önünden, kıble tarafından, altından, en alt yüzeyinden öyle sıcak kadar bir yer açılır. Oraya mevta konur. Bu tarafına kebri dizilir. Bu tarafa toprak doldurulur. Böyle lah deniyor bu şekilde. İşte Peygamber'in kabri de bu şekilde kazılı muhteremler. Yine Hazreti Ali, Hazreti Üsame Hazretleri böyle aynı kişiler yani Hazreti Abbas inmedi mezarına indiler cemaatimiz. Bir de Peygamberimizin Aleyhisselam Hazreti mübarek bedeni şerifleri kabirlerine ayak ucundan alındı. Şimdi biliyorsun burada mevta tabut ile kıble tarafına konur, oradan alınır. Peygamberimizin mübarek bedeni şerifleri kabir indirilişinde Peygamberimizin kabrinin ayak ucuna kondu. Buna binaen Şafii mezhebinde mezara ölü böyle indirildi onlar da. Yani Peygamberimizin mübarek bedenleri ölünü kabrine. Şu mezar mesela, diyelim ki başı bu tarafta, önü kıble gelişti, başı bu tarafta, ayak bu tarafta. Ayak tarafına konup önce başı girmiş oluyor böylece. Hanefi'de ise böyle yapılmıyor, mevta kıble tarafına konuluyor. Neden? Hanefi mezhebine göre Peygamberimizin kabrinin kazıldığı yer duvar dibiydi. Duvarın dibiydi kıble tarafında. Onun için Peygamberin bedeninin öne konması orada mümkün değildi orada. Mecbur oraya konmuştu oraya. Oraya konmuştu. İşte adı cemaatimiz Peygamber Aslan Sıdere'nin bu dünyadaki son şeyde dünyadan orada bulunan o kabre girişi oldu. Ülema-i kiram şöyle görüş buyuruyorlar. Acaba yeryüzünün en kutsal yeri neresi yeryüzünün? En kutsal yeri neresi acaba? Tabii Kabe'nin bulunduğu yer deniyor. Yalnız daha kuvvetli görüş hangisi? Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer. Peygamber mübarek bedenini kucaklayan toprak var. Adı cemaatimiz Allah Teala'nın bir salih kulu öldüğü zaman hadis-i şerif söyledim bu. Allah Teala'nın bir salih kulu öldüğü zaman o çevredeki mezarda topraklar Allah yalvarıyorlarmış. Ya Rabbi onu bana ver. Onu bana ver, onu bana ver diye. Evet, biz bakıyoruz toprağa, biz toprağı ölü zannediyoruz. Yani toprak hiçbir şey bilmiyor zannediyoruz. Oysa öyle biziz az cemaatimiz. İşte Peygamberimizin mübarek bedenini kapsayan, kucaklayan toprak var ya az cemaatimiz. Arş-ı âlâ ona imreniyor ona böyle şey. İmreniyor böyle şey. Hatta yalvarmış, arş-ı âlâ yalvarmış. Ya Rabbi o Resulü'nü bana ver. Derken Hayr Mevlam buyuruyor. İşte gecesinden sonra hatta seher vaktine doğru ancak bu işler bitti. Peygamber mübarek bedeni şerifleri yani Rabbimizin son peygamberi o toprağa kondu muhteremler. 9 kerpiç kondu. Çünkü lahsü dedim önü açıldı. Oraya kondu. O lahs kapıya dikine 9 kerpiç, çiğ kerpiç kondu. Ondan sonra en son Hazreti Salih çıktı mezarından. Sahabeden biri Hazreti Mugire bin Şub Hazretleri adı cemaatimiz o da mezar tabi başında öyle içi anda yanmış. İslam'a biraz da geç kaldı kendisi. Hudeybiye anlaşmasından az önce İslam'a gelmişti kendisi. İslam'a biraz da geç kaldığı için ben Resulullah'a doyamadım diye. İçi yandı. Tabi mezara inmesi izin verilmiyor kendisine. Ancak yakın inecekler. Hastalığı tamamen çıktığı anda yüzüğünü kasten mezara atıyor mu? Yüzüğünü kasten mezara atıyor. Ya Ali, yüzüğüm düştü mezara. Ne yapayım? İn al dedi o da böyle. İndi. Kerpiç araladı. Peygamber mübarek yüzünü tuttu. Peygamber mübarek bedeni elini sürdü. Ağlıyor kendine geçercesine. Ve hayatı boyunca hep bunu söylermiş. Resulullah'a en son dokunan el bu elim der muhtemelen. Sağ eliyle Peygamber'e son dokunduğu için de bu sağ elini yalnız en hayırlı işte kullanmış sağ elini. Yani belden aşırı bile bu eli kaşımaz mı bile sağ eliyle. Bu el Resulullah'a dokun der. Bu şekilde. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi defini işi tamamlandı. Bazı sahabeler dediler ki gidelim Hazreti Fatıma'ya taziyeye başsağına Fatıma'ya gidelim dediler. Geldiler Fatıma anamıza. Ya Fatıma, senin baban peygamberimiz Allah'ın Resulü ve son peygamber. İşte Allah sabrı versin hepimize deyince adamına sordu. Siz Allah'ın Resulü'nü, o son peygamberi toprağa gömdünüz mü? Evet gömdük. Ne yapalım? Allah emri bu şekilde. Üstüden toprak attın mı üzerine? Attık. Nasıl atabildiniz dedi. Atabildiniz dedi. Atma vay muhteremler. Hep ağlama başladılar. Yani Resulullah'ın üzerine Hazreti toprak atabilir üzerine böyle buyurdu. Tabi atacaklar ama mecbur aldığına emin bu şekilde böylece. Öyle sordu. Hani Fatih Ademiz tabi ağlayınca hepsi orada çok ağlaştılar kendileri de. Zaten Hazreti Fatma validemiz de ancak 6 ay dayanabildi Peygamberimizin hasretine. 6 ay dayanabildi ancak kendisi de böyle. Artık dünyadan soğudu. İsmi de Fatıma-i Beytül oldu. Beytül artık erkeğe ihtiyacı olmayan da böyle anlamına geliyor. Şimdi inşallah iki hadis okuyacağım inşallah. Hazreti Ayşe validemiz ikisi de bildiriliyor. Peygamber ile ilgili. Ona şöyle anlatayım. Peygamber Hazretleri'nin yaşı ile ilgili. Selam tufiye ve hübe ibn-i selasin ve sittiğine Buhari. Hadis-i Şerif Buhari'de şöyle bir aşağılmış şöyle buyuruyor. Resulullah vefat ettiği zaman 63 yaşında idi buyuruyor. 63 yaşında idi. Yalnız bu 63 yaş hangi sene hesabıyla kameri, hicri sene muhtemelenler. İslam'da miladi sene kullanılmaz. Günah İslam'da kullanılmıyor. İslam'da kameri sene kullanılıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hicri, o kameri ay senesine göre 63 yaşında idi. Her kameri sene bu miladi sene 10 gün kısaldır. 100 yılda 3 yıl atar fark eder. Demek ki peygamberin yaşları aşağı yukarı 61,5 filanmış. Bu bugünkü bizim konumuz seneye gelen zamanımız. Ona göre mi bence? Ve peygamber vefatında ancak 20 tane beyaz kıl vardı saçı sakalında peygamberimizin. Toplamı. Yani saç sakalın toplamı ancak 20 tane beyaz kılı vardı. Yine bir adı şerif okuyayım inşallah. Peygamberimizin arkasından kalan mal. Anaşa Kalet. Yine aşağı alemimiz buyuruyor. Tufiye Resulü ve sellem peygamber vefat ettiği zaman ve dir'uhu berunetün inde Yahudiyin. Peygamberimizin zırhı bir Yahudi'de, tüccarda rehin idi buyuruyor. Bakın alacağım hadi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah'ın Resulü. Hatem-ül Enbiya son peygamber. Aynı zamanda İslam devletinden başıydı da. İslam devleti genişlemişti. İslam devleti zenginlemişti. Bakın böyleyken Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri vefatında borçlu gidiyor artık, borçlu. Ama nasıl borçlu gidiyor? Zırhını rehin veriyor ama. Garanti al bakın isteyen böyle. Kimin yanında? İnde Yahudiyin. Bir Yahudi zırhını vermiş. Ne almış ondan peki buna karşılık borca? Fî selâsine sâ min şe'îrin. 30 ölçek arpa. Bak muhtemelen. Arpa arpa. Unda değil ama. Yani çok düşündürücü az cemaate bakınız. Peygamber evinde, peygamber evinde demek ki kuru arpa bile kalmamış evinde. Evi takır tukur olmuş peygamber yok. Düşün az cemaatimiz. Hem Allah'ın son peygamberi, devletin reisi, Hatem-ül Enbiya, evi takır tukur, evinde bir avuç kuru arpası kalmamış. Hesabına söyleyemiyor ama esrarı bakmadan. Hali bildirmiyor hesabına. Kendi Yahudi'ye gidiyor, Yahudi'ye gidiyor bakınız. Çünkü bir Müslümana gitse, aman ya Resulallah, ben getireyim der değil mi az cemaatine bakınız. Gidince Yahudi'ye gidiyor, bana şu kadar arpa ödünç verir misin? Şu zamana kadar veririm ama diyor, rehin isterim diyor bak. Tabi rehin de. Tamam diyor, getiririm diyor. Zırhım getiririm diyor. Yahudi bakıyor zırhına, daha değerli. Peki diyor. Peygamberimize torbaya koydu verdi. Eve nasıl gitti azı cemaatimiz? Peygamber sırtında bak muhteremler. Allah'ın Resulü muhteremler. Peygamber Hazretleri onu aldı kimse görmeden sırtına vurdu o torbayı, yine getirdi. 30 ölçek arpa. Ama evinde zeytin yok. Evinde peyniri yok. Evinin domatesi, biberi, şusu bucak evinde. Kupkuru, yalnız arpa aldı. Yani günümüzde öyle bir borçlanma oluyor ki divan üstüne divan muhtemelen bakın. Halı üstüne halı. Peki sonra ne oldu cemaatimiz? Zırh ne oldu şimdi? Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri tabi halife oldu. Hazreti Ayşe kızı. Eve geldi. Kızım Ayşe Resulullah'ın savaşa gidiyor zırhı vardı. Nerede ben göremiyorum zırhı? Aşağımız önüne baktı, ağladı, gözüne yaş geldi. Baba, evimizde hiçbir avuç arpa bir şey kalmadı. Aç kaldık. Resulullah gece gitti. Filan Yahudi'den ödünç arpa aldı. Yahudi rehin almadan vermediği için ona zırhını rehin verdi. Resulullah'ın zırhı filan Yahudi rehin. Öyle mi kızım? Hastaya bir gün koşarak gitti, hem Yahudi'ye gitti. Nerede o zırh, rehin bu? Ne kadar sana borcu var? Şu kadar. Al paranı verdi. Zırhı aldı. Ne yaptı zırhını? Hastalığı hediye etti o zaman bana. Etti muhteremden. Ayşe annemiz buyuruyor adı cemaatimiz. Peygamberimizden sonra o 30 ölçek buğday rafta duruyormuş. Duruyormuş. Hep ona yedik. Yani peygamber hayattayken ondan yedik. Öğütü elde makinede, değirmende, el makinede, değirmende ekmeği yiyorlar. Peygamber hayattayken ondan yedik. Peygamber sonundan yedik. Uzun zaman yedik. Baktım, arpa fazla eksilmiyor ama. Merak ettim diyor. Bu kadar bu arpa dayanmaz halbuki. Her gün ekmek yapılıyor bundan. Günah şirini ekmek yapılıyor. Yetmez. Bunu bir ölçeyim bakayım. Ne kadar eksilmiş diye diyor. Ölçtüm. Bereketi kalktı diyor. Onunsa tükendi diyor. Ah ediyor. Onu keşke ölçmeseydim. O bana ebedin yeterdi bana diyor. O tükenmezdi böyle az cemaatimiz. İşte adı cemaatimiz Allah'ın son peygamberi Aleyhisselam Hazretleri'de bu şekilde toprağa verildi. Toprak altında. Yalnız tabi aynen gömüldüğü şeklinde. Ne kefeninde bir şey var, ne bende bir şey var. Bu arada oraya ziyarete gidenlerin de keşfi açık olanlarda peygamberle görüşüyor adı cemaatim böyle. Görüşüyor kendisiyle. Tabi nasip etsin inşallah. Rabbim inşallah şefaat nasip etsin adı cemaatimiz. Lillahi Teala Fatiha.